Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın abi, günaydın Volkan. Ömer abi yok, tatilde. O yüzden benle devam edeceğiz. Tek kişiyim. Güzel. Yaş kararlarını konuşalım demiştik. Birincisi aslında bu yaş olaylarıyla ilgili sanki ortada yepyeni bir durum var. Ve Yüksek Askeri Şura ya birinci ya da ikinci toplantısını yapıyor gibi bir hava var medyada. Durum nedir? Nasıl başlamıştı bu yaş işleri? Size bir soralım diye konuşmuştuk. Geçtiğimiz yıllarda biz yaşla ilgili pek çok program yaptık. Biraz onu gözden geçirmek, biraz da bugüne bakmakta fayda var. Şimdi yaş 1961 yani ordunun terfi işlemleri ne ilişkin düzenleme tabii Cumhuriyet'in başından beri çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. 1961 ve 82'de yaş anayasanın bildiğin kadarıyla 125. maddesinde Askeri Şura'nın görev ve yetkilerini belirleyen bir şey vardır ve bununla ilişkin de bir kanun var, yaş kanunu. Bunları biliyoruz. Bu yaş kararlarının en önemli özelliği re'sen emeklilik edebiliyor. Yani nihai karar merci, bunun bir şeyi yok, yargıtayı yok yani. Gidemiyorsunuz bir üst yargıya gidip, itiraz merci yok. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu gibi bizim 82 anayasamız bunlar, iki kurul bunlar. Bunların tasarrufları hakkında herhangi bir şekilde üst bir yargıya gidilemiyor. Bu yaşla ilgili kanun, işte anayasanın 125. maddesine dayanıyor. Yüksek Askeri Şura'nın görev ve yetkilerini belirleyen kanun var. Bunun dışında bir yaş tüzüğü var. Yaş tüzüğüne ben bugüne kadar ulaşamadım. Hatta birkaç kez sorguladım. Gizli bir, hizmete özel gizlilik derecesinde bir tüzük. Herhalde bunu sivillerden Başbakan ve Milli Savunma Bakanı biliyor. Onun dışında Bakanlar Kurulu üyelerinin de ne ölçüde bildiklerini zannetmiyorum. Yani biz yaşın gizli bir tüzük. Neye göre işlediğini aslında bilmiyoruz, öyle mi? Evet, bir de şey var. İşte TSK personel kanunu var, subay ve subay sicil yönetmelikleri var. Ama şimdi burada yaştaki temel nihai karar olması, bir subay hakkında, subay hakkında nihai karar olması. O yüzden bütün bu şeyde de biliyorsunuz, yaş kararlarının bir üst mahkemeye gitmesi referandum maddelerinden bir tanesi. Yani bundan sonra, ki bu 82'den önce 61 Anayasası'nda bile bir üst makama itiraz edebiliyordu bu idarenin tasarrufuna askerler. Mesela ben şey hatırlıyorum, mahkemeyle generallik hakkını alan insanlar falan oluyordu, haklarını arayan. Ben niye general olamadım diye bir üst yargıya, askeri yargıya. Yani nasıl işlediğine dair tüzük bile net olmadığına göre aldığı kararların zaten net olmasını beklemek herhalde çok ciddi olmayabilir. Yani dediğim gibi zaten bu bir, yani şu sonuçta iki kurum üzerinde tıkanıklık, biri yaş, biri de Hakimler ve Yüksek Savcılar Kurulu kararlarına ilişkin, onların tasarruflarına ilişkin gelinen hüküm yürütmeyle bu güçler arasındaki yaşanan gerilimler referandum kadar giden bir süreci hazırladı. Hatırlayın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bir başka bir otorite şeklinde yürüdü. Bu iki kurul üzerindeki çok ciddi tıkanıklıklar, özellikle de bu Ergenekon balyoz, yani darbe girişimlerine ilişkin davalar üzerinde cereyan etti. Evet. Yani siz 3. Ordu Komutanı'nı bir türlü sorgulamaya alamıyorsunuz. Bir takım askerleri üzerinde bir yıl isnat edilen, söz edilen iddiaları soruşturmada önünüz tıkanıyor. Bir tutuk öbürü bırakıyor. Bu noktada kaç tane dava var. Bunların uygulamaları bir noktada buradaki tıkanıklıklardan kaynaklanıyor. Şimdi yaşla ilişkin tabii yaşın gündemine özellikle balyozda ve diğer şeylerde daha önce Dursun Çiçek'in, yani bir kağıt parçası, bir boru şeklinde genel soba kumar borusu ve kağıt parçası diye başlamıştık bütün o. Evet, biz hikaye. Orada başladıydık. Burada daha önceki yapılan tasarruflar bekleme şeklinde oldu. Yani herhangi bir ödüllendirme ya da cezalandırma işlemi olmadı. Aslında gerçek şu, burası bir yargı makamı olmadığı için yapılması gereken burada, yani insanları bugüne kadarki yapılan antidemokratik uygulamalar şuydu. Ben senin hakkında bir ihbarda bulunuyorum. O ihbar üzerinde birisi bir soruşturma açıyor. Bu ve bu yaşa geliyor. İşte solcu, Kürtçü, irticacı, şucu bucu diye resen emekliye sevk ediyorlardı insanları. Ki halihazırda da bu sistem, işte bu referandumda bunun değişmesi, bir üst yargıya da buradaki tasarrufların gitmesi imkanı açılıyor. Şimdi dolayısıyla yargıdaki bir konudan sonuçlanmadan, ki yargıya giden bir konunun 6 ay ve daha fazla ceza alırlarsa bunlar ihraç konusu olabiliyor yaş kanununa göre. Ha, şu anda bir tutuklama emri olan kişiler var, tutuklananlar var ama yargılama devam ediyor. Saldıray Berk de zaten yaştaydı, yani fotoğrafları evet, falan filan. Evet, ayrıca o da bir de o var. Yani dolayısıyla şunu şey yapmak lazım. Burada yapılması gereken tasarruf, hakkında tutuklama kararı çıkmış bir devlet memuruna ne uygulanıyorsa, yargılamanın sonucu üzerinde sonucunda bir takım kararlar verilebilir. Açığa alma, görevsizlik uygulanıyorsa, o görevde bulunmaması sağlanıyorsa, yapılması gereken aslında bu. Yani bir yandan başka memurlara uygulanan, diyelim ki herhangi bir şeyde görevden el çektirir, açığa alınır. Ki soruşturmanın şeyi açısından, selameti açısından ve ayrıca bu şeyin sonucunda bir tasarrufta bulunur. Bugün içinde yaşa giren ve hakkında tutuklama emri geçmiş kişilerin bu tür bir tasarrufta en azından bulunması gerekir. Çünkü yargılama sonuçlanmamıştır. Milliyet ama, gazetesinde tam bunu anlatıyor. Pardon sözünüzü kestim ama Abdullah Gül'ün bu sebeple şerh koyduğu ve imzalamayacağı Cumhurbaşkanı olarak yaş kararlarını söylenmiş bugünkü Milliyet Gazetesi'nin manşet haberinde. Köşk onayı olmadan da yürürlüğe girmeyeceği için bu askerlerin terfisi yerine bir yıl uzatma formülü ve böylece görev süresini uzatarak terfi yerine böyle bir orta yol bulunmasına gidilmesinin büyük ihtimal olduğu anlatılmış mesela. Geçen senede buna benzer bir uygulama oldu. Bu kadar büyük çapta bir tutuklama olmamasına karşın, yani Dursun Çiçek'in görev süresi uzatıldı. Hı hı. Yani böyle bir orta yol bulundu. Zaten yaş kararlarını 2002 galiba Kasım'ından sonra ilk yaşta Başbakan Gül'dü. Ondan bu yana Başbakanlığı Milli Savunma Bakanı özellikle ordudan irtica nedeniyle ihraç edilenler üzerinde ve genel anlamda ihraç edilenler üzerinde bir şerh koyarak bunu geçiyor. Çünkü iki tane sivil katılabiliyor yaşa. Bütün orgeneraller katılıyor. Komutanları katılıyor. Genelkurmay Başkanı katılıyor. Dolayısıyla bu şerh mekanizması Gül'ün başbakanlığına itibaren devam etti. Ancak Gül Cumhurbaşkanı olduktan sonra o zaman içinde konuşulan konuydu. Devletin idamesi için imzalamaya başladı. Başbakan Erdoğan ve Gönül'ün, Savunma Bakanı Gönül'ün şerh koyduğu kararları. Ama bugün için böyle bir durum, tabii Cumhurbaşkanı onayı olmadan bunun yayınlanması mümkün değil. Zaten zamanında 367'ler falan bunun için geliştirildi. Yani Cumhurbaşkanlığı makamının itaat eden, orduya itaat eden bir makam şeklinde dizayn edildiği için bunlar için 367'ler, Gül'ün engeli, 27 Nisan muhtıralar ortaya kondu. O makamın hiçbir şekilde ordu ve ordu türevleri üzerinden insanların getirilmesi planlandığı için, öyle bir teamül şeklinde geliştiği için o zaman da bunlar o yüzden geliştirilmişti. Hani burada en azından yapılması gereken, hakkında tutuklama kararı çıkmış. Alo? Alo, evet dinliyoruz sizi. Tamam. Tutuklama kararı çıkmış kişilerin görevlerine ilişkin nasıl diğer devlet ve kamu görevlileri hakkında yapılan uygulama neyse en azından onun yapılması gerekir. Kesinlikle ödüllendirme, bir terfi, yani şey de yanlış. Yani sonuçta biz burayı demokratlar olarak bu anayasanın bu antidemokratik maddesinin ve bu yaş gizli tüzüğüyle kararlarını, idarenin bu tasarrufunu, nihai bir karar olmasını eleştiriyoruz. Hakkında kim olursa olsun bir hukuk şeyi devam eden kişi hakkında da tasarrufta bulunması. Örneğin bütün bu 102 subayı reisten emekli etmesi de doğru bir şey değil. Çünkü buranın üst yargıya gitmesi, buradaki tasarrufların bir referanduma gideceğiz 40 gün sonra. Dolayısıyla burada yapılması gereken kamu görevlilerine uygulanan bu tür durumlarda tutuklama kararı hakkında işte darbe girişimi nedeniyle soruşturma açılmış memurların disiplinsizlik üzerindeki tasarrufları neyse onun uygulanıp görevden el çektirme ve görevsizlik gibi uygulamaların olması gerekir. Ki dava sonuçlandığında ona ilişkin onun karşılığı hukuki maddeler neyse onların yapılmasıdır. Bugün zaten referanduma sunduğumuz maddelerden biri yaş kararlarını idari yoldan bir üst makama itiraz olanının açılmasıdır. Dolayısıyla ama bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı bunun imzalamaması halinde bu yürürlüğe girmiyor zaten. Sanıyorum herhalde geçen buldukları bir formüldü. Hatta biz geçen sene hatırlar mısınız bir toto yapmıştık evet. Sanki ne olur üç şeyden biri. Yani işte görevinin bir sürelik uzatılması, herhangi bir tasarrufta bulunulmaması. Ancak imzalamama olmadığı takdirde bunun kendi içindeki dinamikleri, onların kendi hesapları için şu tarihte şu göreve gelecek, şu ordu komutanı genelkurmay başkanı olacak, öbürü şu olacak kuvvet komutanı, ona ilişkin şeyler, düzen bozulur. Biliyorsun bu düzenin ilk bozulması Necdet Uruk'un Necdet Öztorun'a, yani 1987'ydi sanıyorum, görevi devretmesinde, o sırada Evren'le Özel arasındaki bir anlaşmayla bu şey bozulmuştu. 12 Eylül sonrasında yaklaşık 30 yıllık Genelkurmay başkanları belli olmuştu. Kimin ne zaman nereye geleceğine dair. Şimdi bu noktada tabii ki yaş kararlarının Cumhurbaşkanı'nın imzalamazsa yürürlüğe giremez ve bu tasarruf gerçekleşemez. Ama esas mesele şu tabii, yani bu gelinen noktada bir referanduma gidiliyor. 7-8 yıldır konuştuğumuz konuların başında ordu, siyaset ilişkisi, siviller ve atanmışların meselesi. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet'in diğer kurumlarının, Cumhuriyet'in başından beri, en azından işte bütün bu darbe sonralarında kendisine itaat etmesini ister. Hem kurumların itaati istenir, hem toplumun itaati istenir. Yani bu yasama, yürütme, yargı orduya her daim hürmet içinde olur. Dokunulamaz, denetlenemez. Yani siviller buna itaat etmek durumundadır. Bunların tasarruflarına kadar. Yaş da işte böyle bir şey. Yani yaşı sivilin katkısı yok. Yani siz yürütmesiniz, sizin memurunuzun üzerinde tasarrufunuz yok. Evet. Önünüze bir liste geliyor. Bunlar olacak diyor. Bu listede suça, işte darbe girişiminde bulunan insanlar var. Ve orada ifadesi alınamayan insan kurul üyesi olarak arıza endam edebiliyor. Şimdi bu sakat bir demokrasinin tamamen göstergesi olaylar. Şimdi son dönemde bu yüce kurum, hiçbir zaman dokunulmayan, bütün kurumların üstündeki kurumu, bu itaat edilmesi gereken kuruma, siviller ve seçilmişlerin bir bölümü en azından itaat etmiyorlar. Bir bölümü. Ve toplumda bir direnç var. Bunların tasarruflarının şeffaf olması, denetlenmesi ve gerçek bir demokraside pozisyonlarının ne olması gerektiği ve bunların da o olması gerektiği üzerine bir farklı bir süreç yaşanıyor. Ve onun da çatışması yaşanıyor. En azından bir kısım bu işte itaat ve vesayet rejimi ne yarattı zaten bu kültür, bu şey, bu dokunulmazlık. Bunun ortadan kaldırılması, aralanması üzerine bir zaten gerilim, çatışma ve belli ölçüler içerisinde bu durumu azaltacak olan vesayet rejimi azaltacak olan, yetmiyor ama belli şekilde yine de bir mesafe alınabilecek bir referanduma da Türkiye'nin gitmesi tamamen bu nedenle. Yani yaş aslında dünyanın hiçbir yerinde, yani ancak kötü demokrasilerde askerin itaat istenen, askere itaat istenen, kurumların itaat etmesi istenen rejimler dışında böylesine kamuoyu gündemini işgal işgal eden ne kurumlardır ne de tasarrufları vardır. Kendi dinamiği içinde bunlar işler. Ama bizde olağanüstü bir noktaya giriyor. Çünkü olağanüstü bir şeyden geçiyor. Askerler artık sivillerin karışması ve aklarında çıkan bunca yargı artı işte her onlarından tutun da yani dokunulmaz olan kuruma dokunulması, itaatin geri tepmesi ve tabii burada en önemli unsur bizde eğer ordu üzerinde bir zafiyet ki bugün yaşanan bir şey var bu imajı destekleyen bu itaat kültürünü hem kurumlar üzerinde hem toplum üzerinde yaratan bir medya basın şeyimiz var. Bu da bugün tamamıyla yaşadığımız bu süreçte kendini ortaya koyuyor. Yani tarihimiz boyunca bu kurumu itaat edilmesi, diğer cumhuriyetin organları, demokrasinin organlarının buraya itaat etmesi ve toplumun itaat etmesi, ordunun çok özel ve mükemmel bir kurum olduğu imajının çizilmesi, bu algının yaratılması medyalarla gerçekleşmiştir. Ve bugün de bu kişilik zafiyeti, yani ordudaki yaşanan işte bir kadar insanın gözaltına alınması, tutuklanması, darbe fabrikalar çalışması, işte başarısızlıkları, şeffaf olmadığının ortaya konulması sonucunda ortaya çıkan zafiyeti örtmek ve yeni algı ve kişilik yaratma, pozisyon yaratma zaafı uğradığı zamanlarda medya tümüyle bir destek içerisinde bir imalatçısı haline geliyor. Bu yaşta da onu görüyoruz. Buna benzer bir durumdan bahsetmek mümkün ama bir yandan da sanki geçen 3-4 sene içinde fena halde bir şeylerin hem medya açısından hem toplum açısından hem de siyaseten dağıldığını söylemek de mümkün. Mesela Kılıçdaroğlu'nun 2 tane çıkışı var son hafta içinde. Biri İç Hizmet Kanunu madde 35 ile ilgili olan, bir diğeri ise 27 Nisan e-muhtırası ile ilgili olan. Özellikle 27 Nisan ile ilgili söyleyecek çok şey var. Hani çünkü durumu genelkurmayla hükümetin ortak çalışması ve AKP iktidarı taşımak için yapılmış bir hamle olarak tanımladı. Ama bunun yanında 27 Nisan e-muhtırasının yasa dışı olduğunu ve bu konuda bir şey yapılması gerektiğini, hükümete muhtıra verildiğine göre söylüyor Kılıçdaroğlu. Bir yandan da İç Hizmet Kanunu madde 35'in değişmesine dairse bir cuma günü verdikleri önerge var. Bütün bunlar galiba zaten paradigmanın fena halde değişiyor olduğunu ve başka türlü söylemlerin de ortaya çıkıyor olduğunu gösteriyor mu? Yoksa dar alanda yine oynamaya devam mı ediyoruz? Ya tabii ki paradigma çöktü. Yani bugün bir 5 sene sonra çok farklı şeyler konuşabiliriz. Çünkü bir 5 sene önce bunları dile getirmek bile suç unsuru oluyordu. Hı-hı. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi niyeti ancak çünkü bu aynı zamanda 27 Nisan'a destek veren bir parti. Yani o sonuna kadar hem de. Onun içinde yer alan bir şey. İç Hizmet Kanunu değişimi tabii ki desteklenmesi gereken. Biz de 8 yıllık programlarımızda açıklayada çok bu konuyu gündeme getirdik. Tarihini açıkladık yani. Evet, İç Hizmet Kanunu üzerine bayağı belgeselimsi belge koymuştunuz siz ortaya. Tabii yani yönetmeliğe dayanarak darbe mi yapılır demişler 60'tan sonra kanun çıkartmışlar. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Eşref Erdem evet vereceğini de söylemiş, ben dün öğrendim. Yani evet. Bu iş referandum, yani bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'ni de etkiler, toplumun pek çok kesimde etkiler, etkilemeye devam etmektedir, etkileyecektir, ordunun içini de etkileyecektir. Bu kadar darbe planlarının ortaya çıkarıldığı, bu kadar içerisinde yaşanan disiplinsizlik örneklerinin, kendi aralarındaki çatışmaların, güvensizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde, yani geçen haftaki programımızda da söyledik, yani aslında yeni bir Türkiye demek de başlığı yeni bir silahlı kuvvetler demektir. Çünkü bu itaati dayalı şey içinde bir düşman yaratılması gerekiyor sürekli. Yani çünkü düşman var, düşman nedeniyle itaat edeceksin, onu dokunulmaz kılacaksın, onu denetlemeyeceksin, onun içine bakmayacaksın. Bu düşmanlar da tarihimiz boyunca hep oldu zaten. Eksildiğini hiç görmedik. Daha fazlası evet, olabiliyor konjonktür olarak ama. İtaat arasındaki ilişki son derece önemli ve bu da bu dokunulmazdır. Şimdi artık buraya Dokunuluyor kardeşim. Yaş kararlarını imzalamayacağım diyebilen bir cumhurbaşkanı tarihimizde ilk defa rastlanıyor. Tam olarak bunu söylemiş mi emin değiliz ama en azından milliyete göre söylemiş mesela. Ha, söylemişse güzel bir şey çünkü örnek veriyor. Başka memurlar üzerinde tasarruf yapılırken böyle burada niye ödüllendireceğim ben diyor. Olması gerekiyor o. Ama işte şunu söyleyeyim. Siviller bugüne kadar yani bir takım ataklarda bulunduklarında bir süre sonra pes ettiler. Hı hı. Son yıllarda da bu yaşanıyor. Yani bu bir güçler dengesi, bir bilek güreşi halinde devam ediyor. Çünkü biz de 3 tane baba darbe gördük ama tankın üstüne çıkan adam görmedik. Hı hı. Evet. Ondan sonra yani bu bir adım ileri iki adım geri şeklinde cereyan ediyor. Bazen işte demokrasinin kazanımları bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bugün sorgulama, denetim talebi ve seçilmişlerin, sivillerin ve seçilmişlerin silahlı kuvvetlere itaatinin azaldığı ve sorgulandığı, silahlı kuvvetler içerisindeki yapılanmaların ortaya çıktıkça silahlı kuvvetlerinin kendi içerisinde reform ihtiyacının ortaya çıktığı, ayrıca tehdit unsurları üzerindeki yaklaşımlarının, yani şu Heron hikayesi, bizden PKK'lılar hikayesi, herhalde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yani bugün son 7-8 yıl içerisinde bu kuvvetler içerisindeki zafiyetlerin en üst şeyidir, mertebesidir. Gün Taraf gazetesinde bu konuda yeni bir adet patlayan durum daha var. Hantepe baskınının baskın gerçekleşmeden itibaren Heronlar aracılığıyla genelkurmay dahil 21 merkezden izlendiği ve hiçbir şey yapılmadığı bu konuda buna dair belgeler ve bir saatlik video görüntülerini ele geçirmiş taraf bu manşette bugün de. Generaller askerlerin ölümünü seyretti başlığıyla. İyice bir cevap versin. Evet, bayağı zorlaşmaya başladı galiba cevap vermekle ilgili kısım en azından. İşte yani veremiyorlar. Böyle bir yani cevap veremeyecekleri çok şeyle karşı karşıya kalan bir kurumsal yapıyla karşı karşıya yaşa giriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülke şimdi bir şeyde birinci sanık konumundaki ordu komutanı arz endam edebiliyor orada. Evet. Yani bundan, bayağı aslında şeyi eleştirmiştik epeyce geçen hafta. İçişleri Bakanı'nın Hatay'daki cenazelere katıldığında yanında aranan generaller olması vesaireyle ilgili tartışma. Şimdi yaştaki durumla ilgili neyi eleştireceğiz onu da belli değil. Yani başbakan da orada, cumhurbaşkanı da orada, herkes orada. Birlikte kararlar veriliyor. Evet. Herhalde geçiş sürecim demek lazım. Biraz öyle. Yani bu iş mesela şeyi ben okumuştum. Gül'ün ilk başbakan kendine Erdoğan yasaklıydı. Yaş toplantısındaki diyaloglar bir şekilde basına yansımıştı. Hı hı. Yani internet basında bildiğim kadarıyla. Yani oradaki diyaloglarda başbakana karşı orgenerallerin yani bir küfür etmediği kalıyor. Yani zor bir şey. İnsanlar birbirine güvenmeden bir kurumun içinde yer alıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani size darbe yapacak insanlar, tanıklar orada. Siz onların terbiyelerini konuşuyorsunuz. Garip haller hakikaten. Yani bir şekilde çok süremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilir ya da bu şekilde devam edebilirmiş gibi görünmüyor gözüme. Öyle ya da böyle bir nihayete varması gereken bir süreç herhalde bu. Kesinlikle. Yani bu da ilerlemelerin olduğunu yani referandum bunlardan bir tanesidir. Evet. Yetmez ama referandum aralayacağı birkaç bir konudan bir tanesi de yaştır. Hı hı. Ondan sonra yani işte bu yaş uygulamaları müthiş haksızlıklar subjektivizmi içerir. Kişiler hı hı. üzerinden de vardır. Konular üzerinden de vardır. Geçmişte işte 1978 Harp Okulu mezunları rastlayamazsın mesela. Darbe sonrası bunların hepsini atmışlardır. Büyük bir bölümü tasfiye edilmiştir. Haklarını şey yapamazlar. Dolayısıyla bu tasarrufun en azından bir üst yargıya gitmesini sağlaması, bir temiz makamı yaratılması hı hı. Son derece önemli bir demokratik gelişme. Bunu görmek lazım. Hayır. anayasanın bütününü şeyleri değiştirmiyor. Eyvallah. Ama ya, yaşı bu şekilde bir üst temiz makamı olarak yaratılması yaşa, işte bu kurumun daha da şeffaf olmasını beraberinde getirecektir. Biz daha fazla yaş tüzüğünü de bir görelim arkadaş, bunu da ortaya çıksın. Yani nasıl mega tüzüğü ortaya çıktı? Milli güvenlik siyaset belgesi ortaya çıktı. Bunlar hayaldi, bilmiyorduk biz bunları. Bunların ortaya çıktığı bir ortamda yaşın tüzüğünün ortaya çıkmıyor olması da bir başka garip hal tabii. Yani çünkü evet, milli güvenlik yani siyaset belgesi bir ortada. Sordum. Hizmete özel, çok hizmete özel. Hizmete özelse yani bunda nasıl bir tasarruf şeyi, icra mekanizması var filan. Yani bunlar niye gizli yani? Değil mi? Evet, en azından niye demek mümkün kesinlikle. Yani çerçeve içerisinde yaşta da sanıyorum işte en sancılı yaş bu. Hı hı. Yani kapının önüne 102 kişinin tutuklama emri var. Bunun yarısı da içeride terfi şeyinde bulunuyor. Değil mi? Evet. 12-13 tane üst düzey ordu personeli var. Bir yandan da itirazlar var mahkemelere, henüz daha hala sonuçlanmadı. Bugün yarın sonuçlanması evet. bekleniyor. Yani hakikaten işin içinden çıkılmaz olsun diye uğraşılsa herhalde bu kadar olabilirdi. Daha iyisi evet. zordu gibi görünüyor. Bu virajı aşmak öyle kolay olmuyor tabii. Yani hep virajın içindeyiz. Ama bu virajın içindeki önemli şeylerden biri yani bu yaş. Sonuçta geçen seneki daha önceki Yüksek Askeri Şura şeylerinde, uygulamalarında Ergenekon, AKP'yi bitirme, Balyoz, yani 80 tane işte darbe planları 2007'den itibaren kamuoyunun önüne soruşturmalarla ortaya konuldu ve ondan sonraki yaşlar daha sancılı olmaya başladı. Evet. Çünkü ondan önceki yaşlarda bunları bilinmiyordu. En azından mahkemelere intikal etmiş olarak gözükmüyordu. Belki istihbarat örgütü hükümete bilgi veriyordu ki o verdiği anlaşılıyor. Bazı bilgiler hükümetin de var ama mahkemeler nezdinde dolayısıyla yaş daha sancılı olmaya başladı. Daha önceki yaşlar da sancılı. Adamlar işte ben şerh koyacağım deyince ayaklanmışlar yani. Evet. Başbakan Gül'ü neredeyse pataklayacaklar yani o doğruysa. Diyaloglar 2002 Aralık şeyindeki yani Yüksek Askeri, ilk askeri şura Aralık mı? Ki Aralık mı muhtemelen çok kısa bir başbakanlık yapmıştı. Askeri şura çünkü esas bir Ağustos toplantısı oluyor. Bir de Kasım Aralık'ta toplanıyor. Yılın içinde iki tane toplantı var. Gündemi zaten Genelkurmay Başkanı. Mesela Milli Savunma Bakanı gündeme şunu da ekleyin diyemiyor. Ancak başbakanın önerisiyle Genelkurmay Başkanı ekleyebiliyor. Evet. Teamülleri de bir ilginç olan bir kurul durumunda. Tabii yani böyle bir kurul, Fransız Yüksek Askeri Şura toplandı, Danimarka Yüksek Askeri Şura toplandı diye bir haber görüyor musun? Yok. Ama bizde var. İç ve dış hepimiz basın bu şeyi izlemek durumundasın. Çünkü böyle dokunulmaz bir yer. Karar ne çıkarsa çıksın herhalde zaten haftaya ve önümüzdeki haftaya da bu konuyu tartışmaya devam ediyormuşuz evet, gibi vaktimiz azaldı, görmek tabii. mümkün. Evet, vaktimizin sonuna geldik hatta. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşça kal. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.